Per reciclar, tan sols tu has de mirar el material de què està fet l'envàs. Per reciclar, aprèn-te bé els colors, blau, verd i groc, dels contenidors. Si reciclem papers, els arbres salvem. Si reciclem el vidre, ampolles tindrem. Si reciclem matèries, estalviem. Ser solidari amb el medi ambient. La recollida selectiva cal fer. S'aprèn molt ràpid si t'hi fixes ben bé. Abans no llencis res, tingueu ben clar. Per si de cas ho pots reciclar. Si tens paper que trob plegat, et llences al blau. El plàstic i les llaunes, també els brics van al groc. Si pots de vidre, tens, hauràs d'anar cap al verd. Recicla cada dia, fes-ho per al teu bé. Per reciclar. Paper que trob plegat.